Odwiedź salon Mercedes-Benz i umów się na jazdę testową już dziś. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 sierpnia, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jutro telekonferencja władz Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Tematem rozmów będzie nielegalna migracja. W Warszawie uczczono powstańców warszawskich, zdobywców Pasty. W uroczystościach wzięli udział kombatanci. Jak Niemcy wychodzili, to ręce do góry. No i wielka radość, że wreszcie nie będziemy mieli ostrzału całej dzielnicy. Już za godzinę początek kolejnego koncertu w ramach tegorocznej edycji Lata z Radiem. Jutro z mojej inicjatywy i na moją prośbę odbędzie się telekonferencja z udziałem szefów rządów Litwy, Łotwy i Estonii poświęcona sytuacji na zewnętrznych granicach naszych państw, stanowiących wschodni kraniec Unii Europejskiej, poinformował w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, wzrost nielegalnej migracji jest interpretowany przez władze polskie oraz krajów nadbałtyckich jako działania hybrydowe ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. Zagrożenie spowodowane nielegalną migracją wzrosło szczególnie w ostatnich dniach z powodu wydarzeń w Afganistanie, podkreślił premier. Kryzys migracyjny był także tematem rozmów szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakuba Kumocha w Wilnie z doradczynią prezydenta Litwy. Więcej o tym w korespondencji Kamila Zalewskiego. Jakub Kumoch przyjechał do Wilna na prośbę prezydenta Andrzeja Dudy, aby zapewnić litewskie władze o poparciu Polski w kwestii kryzysu migracyjnego. Polska już udziela pomocy Litwie. Były dwa konwoje humanitarne. Większość oficerów służących we Frontexie to Polacy. Prezydencki minister zaznaczył, że Polska dobrze sobie radzi z kryzysem i jest gotowa świadczyć pomoc innym. Nie ma granicy tylko polsko-białoruskiej, jest granica unijno-białoruska. Te nielegalne działania reżimu Łukaszenki napotykają na zdecydowany sprzeciw wszystkich sąsiadów Białorusi będących członkami Unii Europejskiej. Prezydencki minister zaznaczył, że ze stroną litewską rozmawiał też o najbliższych spotkaniach prezydentów obu państw. Jedno z nich będzie miało miejsce wkrótce na Ukrainie. Poruszono też zagadnienia związane z sytuacją międzynarodową oraz kwestię Nord Stream 2. Obie strony wymieniły się też poglądami na temat sytuacji w Afganistanie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Ambasador Afganistanu w Polsce Tahir Kwadiri, którego ewakuowana z Kabulu rodzina przyleciała do Warszawy, podziękował na Twitterze za pomoc, między innymi prezydentowi i premierowi. Nie można pominąć wspólnych, niestrudzonych wysiłków podejmowanych przez wyższych urzędników w MSZ Polski i innych instytucji, żeby pomóc ich przyjaciołom w tym czasie próby. Historia zapamięta wasz gest dobrej woli, dodał Tahir Kwadiri. Rodzina ambasadora przyleciała ze Stambułu wojskową kasą wraz z szefem BBN-u Pawłem Solochem, który w czwartek przebywał z wizytą w Turcji. To było osobiste życzenie prezydenta, żeby otoczyć opieką zwłaszcza dyplomatów afgańskich, którzy są na terenie naszego kraju i ich najbliższych. I tutaj o to chodziło, żeby zapewnić możliwość ewakuacji, powiedział Paweł Soloch. Jak przypomniał, prowadzona przez polski rząd od wtorku ewakuacja obywateli Afganistanu przebiega dwoma szlakami przez Uzbekistan i Turcję. W Warszawie uczczono powstańców warszawskich, zdobywców Pasty. 77 lat temu, 20 sierpnia 1944 roku, żołnierze batalionu Kiliński zdobyli gmach Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej. Przed wojną był to drugi najwyższy budynek w stolicy. Niemcy traktowali go jako obiekt o kluczowym znaczeniu. Przechodził tamtędy wszystkie połączenia telefoniczne Berlina z okupacyjnymi władzami, a także z frontem wschodnim. Więcej o tym w relacji Witolda Banacha. Zdobycie gmachu Pasty było niezwykle ważne ze względów strategicznych, ale i symbolicznych, mówił podczas uroczystości szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Bo na tym jednym z największych gmachów ówczesnej Warszawy załopotała biało-czerwona flaga. Pokazywała, że Polska ma prawo do wolności, że Polska nigdy nie godzi się z utratą suwerenności. W uroczystości przed gmachem Pasty wzięli udział powstańcy. Wśród nich był Janusz Walędzik, pseudonim Czarny z oddziału Chrobry 2, który już jako jeden z nielicznych pamięta zdobycie budynku. Jak Niemcy wychodzili, to ręce do góry. No i wielka radość, że wreszcie nie będziemy mieli ostrzału całej dzielnicy. W walkach o gmach poległo 38 żołnierzy Armii Krajowej, a 63 zostało rannych. Witold Banach, Polskie Radio. Koncert zespołu Golec Orkiestra czeka już za godzinę na słuchaczy programu Pierwszego Polskiego Radia. Będzie to przedostatni koncert w ramach tegorocznej trasy Lata z Radiem. Podczas występu Z Góry Żar zabrzmią największe przeboje grupy, a także najnowsze utwory. Mówi dziennikarka muzyczna programu Pierwszego Polskiego Radia Anna Wil. Z Są to piosenki pełne energii, są to piosenki niepozbawione refleksji, a także piosenki przepełnione niezwykle ciepłym stosunkiem do rodzinnych stron. I to właśnie w rodzinnych stronach grupy Golec Orkiestra odbędzie się przedostatni koncert na trasie koncertowej Lata z Radiem. Ostatnio, i to chyba Państwo, czujni słuchacze radiowej jedynki doskonale wiedzą, ostatnio grupa nieco flirtuje z muzyką taneczną. Koncertu będzie można wysłuchać na antenie jedynki, w mediach społecznościowych stacji, na kanale YouTube Polskiego Radia oraz na stronie polskieradio.pl. A na finał wakacyjnej trasy jedynki koncert niespodzianka z udziałem tajemniczej gwiazdy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz czas na sport. Adam Malecki. O 19.30 reprezentacja siatkarek zagra z Grecją. Będzie to drugie spotkanie Mistrzostw Europy. Wczoraj biało-czerwone wygrały dość niespodziewanie z Niemkami, a Greczynki przegrały z Bułgarkami. Rywalki dla naszej drużyny rozpracował asystent trenera Przemysław Kawka. Na pewno przedstawiliśmy najsłabsze punkty zespołu greckiego, tam gdzie poszukamy swojej szansy. Na pewno jest to zagrywka, niektóre rozwiązania w ataku. Tam, gdzie powinniśmy wymusić na zespole greckim delikatnie presję, gdzie robią błędy i na tym się skoncentrowaliśmy. Ja myślę, że to jest bardzo dobry zespół, to jest turniej, Niemcy już są za nami, idziemy krok po kroku, to jest następny mecz i jesteśmy skupieni tylko na reprezentacji Grecji. Mówił Przemysław Kawka dla portalu Polska Siatkówka. W piłkarskiej ekstraklasie rozpoczęli piątą kolejkę. W Płocku leje i po pierwszej połowie chwilami przypominającej piłkę wodną Wisła prowadzi Zagłębiem Lubin 2-0. Właśnie w tej chwili rozpoczęła się druga część tego spotkania. O 20.30 Radomiak Radom zagra z Wartą Poznań. Trener Radomiaka Dariusz Banasik chciałby się zrewanżować Warcie za przegrane baraże o awans do ekstraklasy w ubiegłym roku. Gramy tutaj z zespołem Warty, z którym mamy rachunki do wyrównania z ostatnich lat. Natomiast uważam, że atmosfera dobra. Można powiedzieć, że troszeczkę długo nie graliśmy, bo mieliśmy teraz przerwę spowodowaną tym, że akurat nie odbył się mecz z Rakowem, ale mam nadzieję, że będziemy w dobrej dyspozycji i że zapunktujemy tutaj na własnym stadionie i przed własną publicznością. W Ekstralidze Żużlowej we Wrocławiu wciąż czekają na początek meczu Betardu Sparty z Falubazem Zielona Góra. Nad Wrocławiem przeszła ulewa i mecz, który miał się rozpocząć o 18:00, jest opóźniony i to sporo. O 20:30 Toruń pojedzie z Gorzowem. A nasi żużlowcy poznali rywali, z którymi będą mierzyć się w Team Speedway of Nations, czyli odpowiedniku byłego drużynowego Pucharu Świata. Polacy 17 września w Daugav Pils zmierzą się z Danią, Szwecją, Finlandią, Czechami, Słowenią i Stanami Zjednoczonymi. Trzy drużyny awansują do finału, który odbędzie się w Manchesterze w połowie października. Tytułu bronią Rosjanie. A w tenisie Rafa Nadal dołączył do Rogera Federera i też zakończył przedwcześnie sezon. Hiszpanowi nie daje spokoju kontuzja stopy. Inny Hiszpan, kolarz Alejandro Valverde, wycofał się z Vuelta Espania, zanotował dziś bardzo groźny upadek. Siódmy etap wygrał Australijczyk Michael Storer, a prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Słoweniec Primož Roglič. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. To jeszcze parę słów o pogodzie. Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu. Od Śląska po Mazury i Podlasie również burze. Nad ranem od 11 stopni na Podlasiu do 13 w centrum i 17 lokalnie na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W 2019 roku zespół Editors wydał album Black Gold, podsumowujący dotychczasową karierę. Kilka dni po premierze płyty Tom Smith z kolegami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zaprezentowali swoje największe przeboje w wersjach akustycznych. Na retransmisję tego koncertu zapraszamy w najbliższą niedzielę po 19:00. Zapis wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cleo, a co poza ratami 0% mają jeszcze fajnego w Media Expert? Teraz ceny w dół. A, no to super! A do tego przez pół roku nie płacę i RRSO 0%. Ceny w dół. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku.

Into You w Trójce. Szanowni Państwo, ja wiem, że jest piątek, zatem jest to moment, w którym wielu z nas właśnie udaje się na imprezy. Wielu z nas jedzie na takie spotkania, posiadówy, prywatki, czy też bardziej zorganizowane imprezy. Jedzie samochodem, którym też chciałby wrócić z tej imprezy. Zatem pierwszym trunkiem, który może się nasuwać, jest bezalkoholowe, bursztynowe, bąbelkowane, są bąbelkowane napoje właśnie z gatunku 0%. I ja teraz Państwa chciałbym uprzedzić, bo dzisiaj wyciekła informacja, że jedna z firm oferująca takie właśnie 0% bąbelkowe, bursztynowe coś, trochę się pomyliła przy etykietach i ten napój wcale nie zawierał 0%, tylko 5% alkoholu. Zatem zanim Państwo sięgną po tego typu trunki dzisiaj wieczorem, polecam sprawdzić, która to była firma, żeby nie dokonać tutaj niewłaściwego wyboru i nie mieć potem przykrej sytuacji w trakcie powrotu do domu. Zatem nie 0, a 5% alkoholu w pewnych bursztynowych napojach. Także to takie uprzedzam Państwa, takie ostrzeżenie, które wydał Główny Inspektorat Sanitarny. Dzisiaj około godziny 12 się taka informacja pojawiła. To tytułem Trójka uczy, Trójka bawi. A teraz Samuel Jack, również z Francji, utwór Feels Like Summer. Sam artysta pochodzi z Londynu, ale francuskie listy przebojów zostały dzisiaj zdominowane przez to właśnie dzieło. Feels Like Summer, uczucie niczym latem, albo to takie uczucie, jakby to było lato. Sam artysta Samuel mówi o tym albumie, że jest mieszanką utworów o zmaganiach z wewnętrznymi demonami, zawirowaniach rodzinnych oraz o muzyce, która pomaga budować mosty i nawiązywać nowe relacje międzyludzkie. Posłuchajmy zatem 19 po 7. There was something in the water that made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world making me smile. Like your smile. Like your smile. Standing on the edge with the sand under our feet, we felt like we made it. And now that winter's come and gone, I'm 17 again. My heart is beating stronger, and every time I think of you, it's taking me back there, taking me back there. And it feels like summer. Feels like summer. Feels like summer. And it feels like summer. Oh, oh. There was something in your eyes that made me let go. Made me let go. Oh, made me let go. We were sleeping in the backseat, talking to the moon. Had everything we needed. And now that winter's come and gone, I'm 17 again. My heart is beating stronger, and every time I think of you, it's taking me back there, taking me back there. And it feels like summer. And it feels like summer. Oh, it feels like summer. Oh, good times, and I will need you there. 'Cause now that winter's come and gone, I'm 17 again. My heart is beating stronger. Every time I think of you, oh, it's taking me back there, taking me back there. And it feels like summer. To Samuel Jack i Feels Like Summer z Francji. Ostatni utwór, który dla Państwa mam przygotowany z francuskich list przebojów w programie Cztery Strony Dźwięku, to utwór Swing Lin w wykonaniu zespołu Two Cabins. Utwór to jest tak naprawdę autorstwa jednoosobowego projektu, w którym udziela się Nacho Cano, który ostatnio zmienił swoją nazwę na Harmless. Ten utwór powstał jeszcze za czasów, kiedy pan Harmless, czyli Nacho Cano, przedstawiał się jako Twin Cabins. Ja nie jestem jakimś dużym zwolennikiem częstych zmian pseudonimów artystycznych, w których chyba zmianach przoduje Snoop Dogg, który się już nazywał Snoop Doggy Dogg, Snoop Lion, Snoop Dogg, Snoop Dogg Lion i parę jeszcze innych. Także, ale to Snoop Dogg. Jego dzisiaj w programie nie przewidziałem. 2 2 7 3 zapraszam Państwa także do dyskusji, czy covery to jest coś, co powinno powstawać, czy może niekoniecznie, czy covery, ponowne wykonania utworów to są rzeczy warte uwagi, bo na ten temat dyskusja dzisiaj trwa na naszych mediach społecznościowych, a i kilka coverów mam dla Państwa przygotowanych. Covery, niektórzy mówią kawery nawet, to już zależy, jak komu się język ułoży. Wróćmy do Twin Cabins i Swing Lin, proszę. We'll be right back. Harmless i Swing Lin to za nami w Trójce. Jedziemy teraz do Stanów Zjednoczonych. Mam dla Państwa zestaw utworów prosto zza wielkiej wody. Zaczniemy od zespołu Hot Freaks z utworem Papi Princess. Utwór, który opowiada historię młodego chłopaka, który zakochał się w atrakcyjnej, popularnej dziewczynie. Dla niej jest jednak niewidoczny. Nie dostrzega go w tłumie innych adoratorów i czuje się, jakby był jej zabawką, stąd tytuł utworu Papi Princess. Ja tutaj widzę pewną niedoskonałość w narracji, albowiem no jeżeli pani go nie dostrzega w tłumie, to jakże mogłaby się nim bawić. Ale posłuchajmy, w jakie słowa ubrał to artysta w tym dziele liryczno-muzycznym. Hot Freaks, Papi Princess, prosto ze Stanów Zjednoczonych w Trójce. You know me as your boyfriend's goofy friend. I seem to have this effect on women, and your friends aren't as goofy as I am. I try my best to keep you entertained, always laughing at the jokes you are saying. I nod my head when you make a point. Oh, oh. prosto ze Stanów Zjednoczonych, Hot Freaks i Papi Princess. Pogoda płata nam takie figle, proszę Państwa, że redaktor Jędrzej Kodymowski, który skończył swój program tutaj przede mną, przyjechał dzisiaj na rowerze, ale pogoda była bardzo zacna. Natomiast nastąpiło oberwanie chmury za oknami redakcji Trójki. Zatem Kodym siedział na dole i czekał, żeby rowerem wrócić do domu i wyglądać trochę lepiej niż przemoczony na suchą nitkę. I trochę się tutaj śmiejemy z Małgorzatą, która jest wydawcą tego programu, bo zapytałem, czy Jędrzej już pojechał. Okazało się, że Kodym już pojechał, ale za to nasz wspaniały reporter Paweł Turski teraz siedzi, bo druga fala opadów jest, więc Paweł siedzi z nami w studiu i czeka, aż przestanie padać, żeby mógł iść jechać w spokoju do domu. Zatem dla wszystkich z Państwa, którzy czekają na poprawę humoru, Pink Panthers teraz, Just a Waste, również ze Stanów Zjednoczonych. Pani, która pochodzi z Wielkiej Brytanii, pisze teksty, jej kariera zaczęła się gdzie? Oczywiście na TikToku. XXI wiek. Najwyraźniej w ten sposób karierę się dzisiaj robi. TikTok i do przodu. 2 2 7 3, telefon do nas. Widzę, że zaczęli Państwo dzwonić, co mnie bardzo cieszy. Za chwilę posłuchamy Państwa głosów, ale teraz prosto ze Stanów Zjednoczonych w Trójce Just a Waste. Muzyczna podróż po listach przebojów z całego świata zawiodła nas na nowy kontynent, do Stanów Zjednoczonych. Największą mniejszością w Stanach Zjednoczonych jest oczywiście mniejszość latynoska, mniejszość hiszpańskojęzyczna, stąd nie powinna nas dziwić obecność hiszpańskojęzycznych utworów na amerykańskich zestawieniach list przebojów. Eslabon Armado w duecie z Danym Luxem nagrali utwór You Gaste y Sufri, co znaczy ni mniej, ni więcej, że jak ty zagrałeś, a ja cierpiałem. Utwór, który ma w tej chwili 6 milionów odsłon na YouTube, rozgłośnie radiowe w Stanach Zjednoczonych uważają, że jest wart prezentowania. Zatem oczywiście my w tym programie zajmujemy się sprawdzaniem, co jest na szczytach zestawień list przebojów na całym świecie. Zatem i my ten utwór teraz zagramy. Za 24 minuty, godzina 20, tu program Trzeci Polskiego Radia. Ja no me enojo contigo. Solo observo y pienso, me decepcionó y me alejo más de ti, porque yo ya no quiero sufrir, quiero ser feliz. Tu amor es veneno y más. Y yo siento un dolor en mi alma, pero con calma. Abro mi teléfono y miro que andabas con otro. ¿Cómo me amara, pero tú no quieres contestar. Tú me matas. Yo no sé cuál fue la razón, si yo te estaba dando todo mi amor. Estoy destrozado. Tenía fe en ti, pero jugaste y sufrí. En verdad estoy mal, aquí estoy yo en mi soledad. Yo nunca te mentí, tú eras todo mi mundo entero. Y es que la verdad, tú me dejaste en cero. Todo mi amor y mi ser, yo te entregué todo porque ahí te va, chiquitita. O no, mi compa Dani o Pedro. Ya no está igual, una herida que sí es fatal. No volveré a amar. Lloro cuando hay lluvia, porque cuando lo hago nadie me escucha. Me ahogo en mis lágrimas. No me siento mejor, pero se acostumbra el cuerpo. Con un bote o con dos, con eso te olvidó. Y ahora te digo adiós, gasté mi tiempo contigo. Yo miro un futuro, pero no estamos tú y yo. Todo mi amor, yo te entregué todo porque tego słuchają Jankesi, a czego słuchają mieszkańcy Wysp Brytyjskich? O tym teraz, bo przenosimy się właśnie na Wyspy Brytyjskie ze Stanów Zjednoczonych. Jungle i utwór Truth. Utwór zapowiada trzeci album Loving in Stereo, który ukazał się 13 sierpnia w zeszłym tygodniu. Jungle to jest brytyjski duet grający elektronikę. Składa się z producentów Josha Lloyda Watsona i Toma McFarlanda. Kilka z ich utworów znalazło się w grach komputerowych, takich jak FIFA 15, Forza Horizon 2. Piszą muzykę także do reklam telewizyjnych, do seriali. Mimo że to duet, to występują często z 7 dodatkowymi stałymi muzykami. Teraz zatem Jungle i Truth w Trójce. Wyspy Brytyjskie, zespół Jungle w utworze Truth. Zostajemy teraz na wyspach jeszcze. Good Boys i utwór z lat 60. w oryginale wykonywany przez panią Katarzynę Valentale. Utwór Bongo Cha Cha Cha. On jest popularny na Wyspach Brytyjskich z powodu młodzieży, która to młodzież uwielbia ten utwór podkładać pod swoje filmy na TikToku i przez to stacje radiowe na Wyspach podchwyciły to i pomyślały, tak, to będziemy to grali. No to proszę bardzo, my też to zagramy. Bongo Cha Cha, utwór bardzo radosny, taki w sam raz na piątkowy wieczór. Proszę bardzo. Good Boys w Trójce. Bongo la, bongo cha cha cha. Bongo cha cha cha, czyli żart, a teraz zupełnie na poważnie. Jest wielu muzyków, którzy po tym jak w Europie staną się znani, sławni, posiądą odpowiednie siły i środki, przenoszą się do Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że wielu muzyków urodzonych w Stanach Zjednoczonych przenosi się także do Europy w poszukiwaniu spokoju, jak się okazuje. Sean Bowie, znany jako Yves Tumor, którego posłuchamy za chwilę w utworze Crushed Velvet, tworzący muzykę post-chillwave, tak jest ta muzyka określana. Urodził się na Florydzie. Wychowany był w stanie Tennessee, konkretnie w mieście Knoxville. No i postanowił, kiedy tylko pozwoliły mu na to apanaże otrzymywane za koncerty i muzykę, którą gra, przeprowadził się do Włoch, gdzie mieszka i tworzy na co dzień. Konkretnie mieszka w Turynie. Uznał to miejsce za dużo ciekawsze niż nudne, konserwatywne Tennessee. Zatem proszę bardzo, Crushed Velvet, utwór, który pan Sean Bowie nagrał pod pseudonimem Yves Tumor, a jest to jeden z jego kilku pseudonimów, bo pan grał też jako Teams, Bekele Barhanu, Rahe Ali, Shanti, Yves Ray, Vaughan albo Virus, czy też Virus, bardziej po angielsku. Proszę bardzo, Crushed Velvet. Crushed Velvet. Crushed Velvet to Yves Tumor w Trójce. Gary, basista zespołu Garbate Aniołki, nam skomentował post na Facebooku. Post i to, co skomentował, dotyczy grania coverów, czy granie i prezentowanie nowych wykonań utworów, które już znamy, ma sens. I Gary pisze, granie coveru powinno być sensem. Garbate Aniołki, tutaj widzę autoreklamę w wykonaniu Garego, bo to jego zespół. Garbate Aniołki umieściły cover Manamu na najnowszym wydawnictwie oraz gra go na koncertach, ponieważ tym utworem został laureatem konkursu Gramy Manam, wykonując go na żywo przed jury. Drugą rzeczą, nad którą należy się zastanowić, ilu wykonawców ma zgody autorów na wykupienie licencji umożliwiające wykonywanie zarejestrowanych utworów. To głos Garego, basisty, a skoro basisty, to bardzo cenię ten głos oczywiście. Musimy się wspierać. Tymczasem, jak państwa zdanie brzmi na temat grania i prezentowania przez swoje własne zespoły, ale też w rozgłośniach radiowych, coverów, nowych wykonań starych utworów, zachęcam do rozmowy. 2 2 7 3. Sekcja specjalna, czyli miejsce, w którym covery gramy na antenie radiowej Trójki w czterech stronach dźwięku po 20:00 wybrzmi. Tymczasem jeszcze z Wysp Brytyjskich Bob Burnham i Bezos. Dwie części utworu o szefie Amazonu. CEO entrepreneur born in 1964 Jeffrey Bezos. CEO entrepreneur born in 1964 Jeffrey Bezos. Come on Jeffrey, you can do it. Pave the way, put your back into it. Tell us why, show us how. Look at where you came from, look at you now. Zuckerberg and Gates and Buffett. Amateurs can fucking suck it. Fuck their wives, drink their blood. Come on Jeff, get 'em! Jeffrey Bezos. Come on Jeffrey, you can do it. Pave the way, put your back into it. Tell us why, show us how. Look at where you came from, look at you now. Zuckerberg and Gates and Buffett. Amateurs can fucking suck it. Fuck their wives, drink their blood. Come on Jeff, get 'em! Program Trzeci Polskiego Radia to Bo Burnham z Wysp Brytyjskich. Jedziemy teraz do Hiszpanii. Hiszpanią pożegnamy godzinę 19:00. Hiszpanią także za chwilę przywitamy godzinę 20:00. Albowiem już za 4,5 minuty serwis Trójki właśnie o 20:00, a później program Cztery Strony Dźwięku wraca i będziemy kontynuowali naszą podróż po muzycznych listach przebojów z całego świata. W tym przypadku, tak jak wspomniałem, z Hiszpanii. Teraz orkiestra Ake i Aquiene el Bombero. Utwór, o który państwo często to pytali w zeszłym tygodniu. Zatem proszę bardzo, myślę, że warto sobie przypomnieć, jak to dzieło brzmi. Bardzo letnio, bardzo hiszpańsko, bardzo wakacyjnie. O, to właściwe słowo. Proszę, Aquí viene el bombero w Trójce.